اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله. سورة سبا دوشتم پارا دوشتم نمبر آیت دے باویس آیت. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. سورة سبا کے بیان د مقاصد او اربع عالیو او د انبیاء او د بادشاہانو د جنات او عاجزی بیانې او مخ کې په تخویفی دنیوي د سبا والو حالت بیان کا او د دې زینا درې مېصد صورت او پدې کې رد د شرک او د مشرکین او د شوبې سلور جوابونه کوي. مشرکان وی چې د زمنګ مالکان دي، بازوی اختیارات چریږي، بازوی برخدار دي، بازوی زمنګ تعاون کوي، بازوی شفارس کوي. نو هغه سلور لاره هغه آیات چې پای کې د مشرک هغه سلور لاره بندي کړی دي، نو هغه سورته سبا والا آیات ته نو پدې کې مشرک ته سلور والا هغه لاره بندي کړی دي. کسو کوئی چې مالکان دي نو الله ویلا یملکون. کسو کوئی چې د الله سره برخدار دي نو مالهم فيه ما من شرک. کسو کوئی چې د الله سره تعاون کړي دي نو مالهم من زهی. او کسو کوئی پالای شفارس او خبره په زور منی نو لا تنفع الشفا. دا سلور لارې د مشرک وی د لټولو د شرک اغه سلور واړه لارې بندې کړې. وایا پیغمبر ادعو الذين زعمتم من دون الله. اعتراضونه د مشرکینو یادول او داغه جواب دی ضروری. د مشرکینو قران غټ درې اعتراضونه بیان کړي. غټ اعتراضونه چې داغه نړومبه شرک شروع کی اغه درې دي. نو ډیر دي حوامیمو کې یولستی اغه ځان لدی. خوغت شوبات د مشرکینو قران سو ذکر کړی درې. سوره یونس کې، سوره سبا او سوره زمر کې. یونس کې د مشرکینو شوبه دا وا چې دې زمنګ شفارس کوي و یقولون هاولای شفا ډډمو بچې ډډمو نه خیر شفارس کوي. نوال ته جواب وک چې دې زما شفارسیان نه دي. دویم صورت سبا کوي چې مالکان دي، معاونین دي، برخدار دي، اوس بس را باندې چریږي. نو دلته اغا سلور لاره او اغا سلور کلکی د مشرک اغا بند کړی د شرک. او صورت زمر چې نه دیز من الله ته نږدې کوي، من د دې عبادت نه کو خدای من الله ته نزدیکی پتا دا جاکی. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا. نو دلته جواب کړو اوایا پیغمبرا ادعو الذين زعمتم من دون الله. را مدد کوي ا کسان چې تاسو په ګمان دي د خلاصي د مددګارانو. لا يملكون مثقال ذره في السماوات. واک نلری دغه چې تاسو په ګمان دی د مدرګارانو په اندازې د زر دی پاسمانونو کې برا او نخ کتزمکو کې. چې سړی یو شی د چا نه غواړي نو الی غواړي چې هغه سوي مالک وي. نو الله وی مالکان مین دی اختیارات مین دی ورکړي یو وما لهم فیهما من شرک او نشته دی د مدرګارانو لرا فیهما په اسمان او زمکه کې من شرک صبر خداري چې یو بندا د یو بندنه شی غواړي نو الله شی دې دا غبرخه خور دی الله وی ما سره شریکان او برخدار ندی نو ولی تغواړي نمی اختیار مندی نمی برخدار دی او دریم وما لو منهم من زهیر او نشته دی الله لرا د دې مخلوق نا من زهیر سوک معاون چې چانه یو شی غواړي وې د ما سره امداد او تعاون کړي قرضې پیسې را کړي وي کار را سره کړي پدیسیس کې دیره کې کور کې پدې لار کې الګه د په کې ز خیر دی ایسبې الله وې ما سره تعاون نه کړي نو ولې را مدد کوي بغیر زمانہ درې ولا تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له او انسان یو بند چې د چا نه یو شی غالي نو زکات چې دا خبره په زور منی نه الله وې په ماسو په زور خبره نشي منلې چې په زور را باندې خبره ومني فیدا نشی رسول شفارز دی چاین دو دا اللہ سرا فیدا نرس اخلاس اول دی چا دا اللہ سرا اس سوک فیدا نشی رسول دخلاس اولو دا اللہ سرا سوکم سوک نشی اخلاس اولے بغیر زما دی اجازتنا الا مگر اخلاس اول بکی شفارز بکی گی لمن دا پارا دا آغا چا ازینا چو حکم کی اللہ لہو دا غد پارا اللہ بوئی دے مواحد دے مومن دے ٹک دا خود گناہون پو عجیز جہنم تبو زمان گناہون کلیو ڈیر کو سوک دد شفارس کوئے نو دد شفارس قبلوم دد پبارکے کو سوک دد شفارس کئی ددی گناہنگار نو داغه په شفارس زده جهنم نه بچ کومه الله به حکم کوي الله به زده انسان جهنم ته غرزوم د ګناهونو په وجا او که څوک د شفارس کول غالي نو کوي زما اجازه ده پوه نو شفارس وکي او یو به کده د څوک شفارس کوي او چې چاله الله اختیار د شفارس ورکی نو هغه به داغه شفارس کوي شفارس بکیږي ها الا لمن مگر د پاره دا شافه چې حکم کوي الله ازنا حکم کوي الله اجازه کوي الله دا غد پاره ازنا له نو مراد مؤمن دي چې الله دا مؤمن د پاره حکم کوي د شفارس کولو چاته او چاته هغه څوک به شفارس کوي ورزي له قولا توها کی ترشو چا اللہ خوشحال ای داغد وینانا اللہ بد آغا چا شفارس منظور ای وقال سوابا چاگا پورا وینا دا توحید کلی وا دنیا کې اللہ بد آغا چا شفارس منظور ای اللہ شاہدہ اللہ من شاہدہ بالحق چاگا بیان کلی دا قرآن اغا بیان کلی دا توحید نو د موحد شفارس با الله قبلې داغه مؤمن د پاره چا ګناګارو پوه شي کنه نو د شفارس د پاره شرط نه دی پینځه یو لکه حدیث کې راځي نبی عليه السلام وي زبا په سجدا پروتما زبا د الله حمد نوې ما ماته با الله حکم کی اے یا محمدو ارفع رأسک پورتکا خپل سر او سل تعطا والا سچ والی نو طالب در کولیشی وشفا او شفارس کوا نو سا شفارس بمنظوری چې د چا دا پالا شفارس کے پیغمبر پا کوئی ما تبا شفارس حکم ملاوشی او انا اولو من یشفا زبا والشفارس کوما نو لنبه حکم با چاته د شفارس کی پیغمبر تا او لنبه شفارس بسو کئی پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم یو دویم چې الله او ته حکم کوي ازینا ازینا الا باذنه. قران بار بار ذکر کوي اذن اذن اجازت نه بغیر شفارس نه کیږي. راغته اجازت د شفارس ملاو شو نو اجازت به الله کوي لمبه شفارس به پیغمبر پاک کوي. دو شرطونه او کوم ځای کې وکیږي قیامت کې زکا شفارس دنیا کې نشتا. درې او سلورم شرط داده ورزی له قولا وقال ثوابا شاهدا بالحق چاغه بیان د توحید کړي الله ته خوشاله او پروې نه ویلو نو هغه با شسکی هغه با شفارس کوي. او پنځم شرط داده وهم يعلمون چې دا چا د پاره شفارس کوي چاغم په توحید دنیا نه تلي چې څوک شفارس کوي هغه موحد وي چې دا چا د پاره شفارس کوي هغه په توحید دا ګناونه به کړی غلط کارونه به ډیر کړی خو عقیده د توحید وا نو د توحید وجدا کده نه الله باد داغه د پاره داسې کساد مقرر کی چې داغه د پاره به شفارس کوي. نو شرطونه سوجو پینځه یو با قیامت کې کیږي لومبه شفارس به حضرت کوي الا من بعد اذنی پس د حکم د الله نه. سلورم آسو با شفارس کوي و رضی له قولا چې الله داغه د وینا نه خوشاله او او پینزم داغا چا دا پاربا شفارس کیگی چاغم پا توحید دنیا نتلیو. نو چطوی دا زمان شفارس یاندی اولیاء کرام نو قیامت را غلین دے اللہ حکم کلین دے پیغمبر پا شفارس شورو کلین دا اجازت دا شفارس پیغمبر تشوین دے دا شفارس کون کی او چې دا چا دا پارا شفارس کولیشی دا حال دنیا کی چا تا معلوم نده چه دے مومن مواحد دے کده دیندار دے او کده بی دی نده چا دا پتشتا نا نو دا آیات دا ایرالل حیرہ دے زمان شفارس کے علیکہ تالا پتشتا چه دے توحید بانی تلے دے تالا پتشتا چه دا اللہ اجازت کرے دے تا تا پتشتا چا اللہ دا غنہ خوشحال دے تالا سپتا دے دے هو انبیاء علیہ السلام نہ اللہ خوشحال دے صحابہ نہ اللہ خوشحال دے قرآن ویلی دی قد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک رضی اللہ عنہم ورضوا د صحابہ د انبیاء نہ علاوہ د چا په بارک دا نشویلې چې دی الله بخل دے د شفارس منظوری دا پته چاته الله تعالی بس نو معنا دا ولا تنفع الشفاعه عنده فاذا نرس شفارس د اچا عنده په نزد الله د الله په نسبانی سوکم چاتا شفارس نشی رسوله فاذا دخل رسول نشی رسوله الا مگر فاذا شفاعت برسې هغه چاتا هغه سوک چې از چ حکم کړی الله دا هغه لپاره هغه سوک شفارس اغه چا د پاره چې اغه الله حکم کړی اوس پوښتنه ازنه لو حتا قلت وقف ده حتا باندې کلام مکه وقف راغله حتا تر دې اضافه زیان قلوب ازړه ګران ده حتا مکه دما قبل سره لګي کلام مکه سره الګوا باز خلکو نه دی لګولې دا دې پاغي مشکل شوه نه مکه سره لګي الله به حکم د اجازه کی چې دا چا د پاره کوي چا ته حکم کوي حتا تر دې حد پورې شفارس بکیږي شفارس بکول شي حتا تر دې فزع اذا فزع کلا چل رکړي شي د زړونو دا غینې را خلق با پہبت وی خلق با پیر باندی ولاری وخشات الاسوات للرحمن غلیبشی آوازونان دو وجه دو محبت دو مربان بادشانا فلا تسمو الا حمسا سوک دو سینی آواز بم دو چاناوری داس بغلیشی دو یرد اللانا وهم من لا غبرا حت بیر وی خلق بغل ولا علی چا الله ته بلا سر سکه ټول مخلوقات پیر ده حتا تر دې پورې اجازت نکي ها حتا تر دې اضاف جا کلا چې لری کلی شي یرا عن قلوبهم دزلونو داغه خلقنا استاد دیر روبی وی شاگرد اغن یریگی داغه مخ کی خبره نشو کوله او که سوالو کی نو جواب نشو کوله دو وجه دو روب دو استاد نا مروعو بده غلی دی نو چه مروعو بده نو استادو تاوی زک سوک تا پوست که نو تا پوست اجازت دیتا سوتا که سوک سوال که پیو مسئلہ که نو سوالو که اول دی پیر رکیو چه خدا سبر آتا ہوئی استاد خوچه کلا آغد طرف نا اجازت ملاو شو که سوک تا پوست که سوال که نو او که نو دیلا آغا چه کم میر و دزرون نا آغا ختم شو روب ختم شو پردا اوشلې دا نوز دې اجازت والی پوښه حتا تر دې اضافه زیا کلا چلر کړي شي اراده غذلونو نا خاموشو د یارین مخلوق قالو نو ایدا فرشته لاندې نه مازه س قال او استا سرب دوم نه یروا په عالم کې په مخلوق کې چې چا کشن شو کولې چا غوږ نه شروع پوله چا دخلې نه आवाज خپره ده چې د سینې आवाज هم نه راوته ده نو چې کومې فرشتي لاندې نه دي هغه روب ختم شو اجازت د الله د طرف نه ملاو شو خبره شروع شو نو هغه لاندې نه فرشته هغه برونو فرشتو ته وای ما ذا قال ربکم س او وستا سرب الله سو حکم راولېګه چې دا مخلوق غلېو الله سو حکم را لېګا قالو نوای اغه فرشته برنه الحق الله خپل حکم را لېګا حکم ادا چې مشرک ته بخنه نکېږي حکم ادا چې د مشرک د پاره شفارس نکېږي حکم اداو کوڅوک شفارس د موحد د پاره کې نو کول شي حکمدار آهي پوه شئ ګر حکم راي چې مشرک د پاره شفارس نکېږي حکم دار آگئی چه یو معاہد دے دو گناہو نتیشی ویدی دو گناہ پو جا جہنم تطلو والا دے لکو سوک داغا شفارس کئی نوزد آگئی شفارس منظوروم داغا پبارکی دا حکم را ہے پوشی اس کا نا وہو العلی الكبیر او دا اللہ اچھتو لوی ذات دے حتی مخ کې سره نه دی لګولې خلکو نه مخ کې سره ولګو کلامه منقطې کوا اجازت بن کیږي د وجد یارینا حتا خلق بغلې داسې غلې بي خو خشات الاصوات خیال کوي فرشتي با لا يتكلمون الا من اذن يوم يقوم الروح والملائكه صفا پدار از با ادریگی فرشتی او جبریل امین سب پا سب با ولالی پسفونو با ولالی خسوک با خبری نشکولی دا اللہ دیرنا لا یتکلمونا خبر با نشکولی سوک الا من ازن له الرحمن مگر آغا سوک با خبری کئی چا غدبارا اجازت میربان بادشاہو کی یرا دزنون اللہ رشی اول لا يتكلمون خبر بنش کوله د یری د الله نا په هبت په خبر خپره را چې لا تسمو الا همسا د سینی आवाज بم نروزی د یری د الله نا خلق به فرشتي دي او که مخلوقات دي داسې بغل ولالي الا خبر به شروع کې ک جبريل او که فرشتي دي نشي کوله الا حتا عن اضافه زاکل چلالک لیشی یرا لرک لیشی یرا داغی دلونونا لونونا یرا لالا یرا ختم شوا خبر نشکولی الا من ازنا مگر چچا تا اللہ حکمو کی وقالا سوابا او هغه چاته به حکم کیږي چې هغه پوره وینا د توحید ویلي نو چې هغه ته اجازه ملاو شي نو قالو وای به فرشته لاندې نه برنو فرشتو ته وای دا خلق ول غلېو سو حکم راته مازا قال ربکم الله سو حکم قالو نوای هغه فرشتي چې اسمانو کې بردي الحق انزل الحق الله حق فیصله راو لګلا چې د مشرک شفاعت نه قبلي د مشرک په باره کې شفاعت نه منزوري الله حق فیصله راو لګلا کده موحد د پارا سوک شفاعت کې نو زی منزورو ما الله فیصله راو لګلا د اجازه کولو من اذن له الرحمن ویخا اجازت به شروع شو شفاعتونه به شروع شي شفارس با فرشتیم کئی شفارس با دو ٹوڑو نزیاد قرآنم کئی امنیتی یہ لکھنی پولن بی جل کے یو انسان دو گناہون پوجا جہنم تروان دے اکدے سیدہ عمل سیو گناہ گاو لکھا زمانگا استاسو مخلی بیوا کرن دی زمانگ ټول عذاب بیوا کری گناہ گاریو نو دو گناہ پو وجب جہنم تروانی خود و قرآن سرے مینوا قران سره شوق او قران از دکړه نوړو ته خودلېو اگر چه عمل کمو نو چې ګناونو په وجه روان شینو دا قران با مخه تشي الله تا اے الله عزت دي انسان شفارس کوما د ما سره دنیا کې ډېر مینا کړي وا د زما د پاره ډېر قرباني ور کړي وا الله به ته شفارس کې دې خدا قران مې اوځي شفارس کوما الله بوله چې تی شفارس کې نو استاد شفارس په وجبان ماد جهنم نه بچ کو جنت ته می داخل الله دې موږ دا غي نه وګرځي دې سره مینه پکاردا بیا بس شفارس فرشته وي کې نو چې په فرشتو دې لان تان ویلو په قران دې بد ویلو س شفارس به بیا پیغمبر پاک کې نو چې قران خاکی او تصویران دې غلط جوړ کړو دا غیم دې خلاف نو کړي پلکه هم د هغه سبد هم نو راغلی نه دی ویلو نه دی څه غلط خبره صحیح خبره کړه دای بارک پیغمبر هم خفا قران هم خفا فرشتي هم خفا او نیکانو بندګانو پسې د رات بد ویلو هغه هم خفا په خپل هم د داسه شته نه نو سبا کې وروره پکې خپې به وینو ټول برضا ساته ها د الله د دین په وجا او هو العلی الکبیر او د الله د اوچتل اوس پوه شو کنه آیات مشکل له پوه شو شفارس بن کیږي خلق بغلی ولالي دې یا باز ډېر وخت نه پویدم ځکه ویم ښا چې دې څه مقصد حتی اضافه زیا الا لمن اذن له چې دا چا د پر الله شفارس اجازه تو کی چې دا در پر شفارس وکا شافی تبوي یاد مشفود پارا پوش خلق بغلی ولالي څنګه شفارس وکو خلق بغلی غلی براحکت مخلوقات فرشتی انبیاء بغلی ولالی دو وجه ده یره او د محیب شان ده رب العزتنا دیکھ ما مثال پیش کو استاز بادشاہ جن المشرف سر را غلی ره خلق غلی ره چه سبد اخلینو باسی خوچ آغا شروع کی وی کده چاس اعتراض و سوالی نو اوکی نبیاء صحافیان شروع شو ہاں بیا صحافیان شروع شد ملک دادی او دادی بیا سمیو اول مرعوبی یره نو چه اللہ دی یره دو وجنا مخلوقات مرعوب دی یره کرے اللہ با اجازتو کی د خبرو کولو د شفارس کولو نو د خلقو دلو نبا اگر یره ختم شیم نو فرشتے با نورو فرشتو تا خبر شروع کی مخلوق با بقبل منس کے خبر د شفارسو نو یو بل شروع کی پوشی کنا قلوا پیغمبرا من یرزقکم من السماوات والارض لای زمون شفارس کی اے شفارس خو پریرا فتاوا مصری او پنزو صفا پلمبای کرخه کلی کلی من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد او في البيوت فقد كفر وقد اتفق ائمه المسلمين بذلك چې دا چا دا خیال او ګمان رالې چې زما عبادتونه او منځونه زما ذکرونه او زما حفظونه دې خلک حفظه زیارت تزي وی تبرک وزه دی آل تا خق قبلیگی ختمون آل تا خق قبلیگی ده کم دینا ده جماعت او ده کورنا نو ده ده کفر قیده را فقد کفر ده کافر شو ایواز ویزنوی ما وقد اتفقا ایمت المسلمین بزالک ده دنیا سور مسلمانان چی دی نو آغا طول پا ده متفق دی خوزم منگ مولیان ده متفق کیگی نه خیر ده کنه گزارا پا کار ده حالا کدی کسی گزارا ده شیخ الاسلام وقد اتفقا ایمت المسلمین بزالک داغا بل کتاب ده مجموعة الفتاوہ اول سمجل کیا غا ذکر کئی من ظننا ان الدعاء عند القبور فی المساجد او فی البیوف فهذا ظلال و شرک و بدع 471 صفحہ کی لگی تو چاچا دا خیال او قدر علا چه زما دعاگانی زما منزنا پا جماعت دا خو قبلیگی او دا کورنا پا دربارونو کی پا زیارتونو کی دا گمراهی دا شرک و کفر دے علماء خوالم دا شرک و کفر ہوتا ہوئی فہازا زلال و شرک و بدا درہم جل کم راجی واللسم جل کم راجی نورو کم راجی دا علماء کتابونو ڈکدی ہمانگ ویلیشو خلق روان دے پا دی اقیدو سوک زیارتونو تزی سوک مزاراتو تزی سوک یو زیلسی و سوک بل زیلسی قلوا پیغمبرا من یرزقکم من السماوات والار سوک رزق در کئی تاسو تا د براو د کتنا رازق د براو کتا سوک دے من یرزقکم من السماوات والار دے دا چاہے من یرزقکم من السماوات والار دے سوک رزق در کئی تاسو تا د براو د کتنا رازق سوک دے دی بغلی شوا مغلی کیگا دیوی داتا دی سوکوی گنج بخش دی سوکوی بری امام دی سوکوی فلانے دی ننا او اللہو اللہ دی رازق قل اللہ او اللہ رازق دی نداتا دی نفقیر بابا نسلطان دی نازد جی دی نبری امام دی نکاکاو نپیر بابا دی رازق خوراک رسول والا کبل سوکوے اگر اپا دے ملکے سورت دے رسکنو خوراک کمی را روان دے دوڑو بوری تا اگر اشپالو سوال سو تا رواننا کدہ چاپا کنٹرول کوے نو داتا سیب خو پنجابیانو تا نزدے دے شریف خاندان تا نزدے دے دا پمنونو خپل فارمونے اولا کریو دا غینا روزانا گاڑت ڈک رازی او داتا سیبانی تشیگی داغه پونم ما نخته ولیکا بریلیان دی کنه دا داغه کار په کار چې و داتا سیب خزانی ورکی کنه نه به پاو کمه و نه به غلې کمه و ور کول واله د خزانو سوګه ای والله دې مخلوق نه نه قل وا الله دې رازق و انا بشک منلا الله دن خامخه پیدایت یو و ایاکم او ایاکم یا خاستا سو فی ظلال ممین پو گمراہ احکارکے کل کل دا او پا ماند وو سرے او کل وو پا ماند او سر پا یو بلمانا استعمالی گی مخی منگویلو دا حضرت علی رضی اللہ عنہ پا شعارو کے دا اگر چا کم شاگرد ابو الاسد و دویلی دا حضرت علی شاگرد رضی اللہ عنہ دا اگر با چه درس کاو نو خپل استاد به ډیر یاداو علی رضی الله عنه چې استاد یاداو نو داغه په بعده کې بخال کوي مله ډوره وخت تیر شته سلويخ 50 کال ته استاد نه یره بعده خبره استاد او استاد داغه وی یقول الارزلون بنو قشیر توال الدار ما تنسی علیا بنو قشیر ناکارا هغه وی چه دورا زمانه تیرا شوتا حضرت علی رنکا یقول الارزلون بنو قشیر انتوال الدار ما تنسی علیا ولی بے زیر کم بنو عمین نبین و اقربوه احب الناس کلهم الیا یو دا نبی علیہ السلام دتر زویره بلی غالت زوم ده او دیر محبوب د خلکو نده ما تا زما استاز ده دره واسه توبان بہتر ده ډیر دی خو یو د پیغمبر پاک سره واسطه ده رشته د خاندان بل رشته ده د مصاحره د پیغمبر سره بل رشته ما سره زماده استاد ایدا نو زه بسنګ خپل استاد یې کما اغه دی وی د شیخ صاحب بیر یادې هر وخت شیخ صاحب او شیخ صاحب جو د مک حرام چاغه نه یادې خپل استاد به هغه څوک نه یادې چاغه نمک حرامې دا زمنګ د جماعت روح روا او سو دایو د توحید او د سنت بانی هم او استادوم ها او نو دا په اشارو کې راځي او په ماند او صدا بنو عم النبی و اقرب پوش دلته او په ماند او صدا قل والا تسالونا ما اجرمنا تا سنت پوز نشکول دا سچ من کم جرم کو ولا نسألو عما تعملو لو تا پوز نشکول ازم منگ ندا سچ تاسو کم عمل کوئی ستاسو دا عمالو تا پوز با زمنگ ننکیگی او زمنگ دا عمالو تا پوز با ستاسو ننکیگی دار چاک پل پل عمل بدلد او سزارا و آیا پیغمبر آئی اجمعو بیننا جمعوال براولی زمنگ ترمینزا زمنگ رب ثم يفتح بيننا بالحق بابا فیصلو کی زمون ترمنځ په پورا او والفتاح العليم او دا الله دې فیصله کوي پویا او زجر مشرک ته او ارونی الذين الحقتم به شرکا او هو یمدا کسان چې په وسکړی تاسو ا الله سره شرکا برخداران اګه چې تاسو د الله سره برخدار جوړ کړی دی یو ځای کړی دی پیوس کړی دی چا په بادو کې چا په سر خوږی کې چا په دانو کې چا په بچو کې چا په نورو سيزونو کې او هو الکلا چردا سندا چرکلا کلا چردا سندا یعنی مشرک چردا سکار دین کې د سره په دلیل نشتا بل والله العزيز الحكيم بلک دا الله دې غالب او حکمت والا چې اثبات توحید بلا دل او کو اوس اثبات د رسالت کې وما ارسلناك الا كافتا للناس لدې لګلې موږ تعالی مگر کافی د پاره د خلکو زیره ورکوونکې او ير ورکوونکې ته کافی د خلکو د پاره ولكن اکثر الناس لا يعلمون لیکن زیاد خلقنا نپوی پا مقصد دا رالی گلو دا انبیاء علیم السلام چا اللہ دا سا مقصد دا پارا انبیاء رالی گلی پا دی کل پوی گی یا پا دی نپوی گی چا دا حق پر سلماء لگیا دیو درسون کئی عوامو تا دی دا درسونو مقصد سرے دی دا بیانونو مقصد سرے سنگ چا دا انبیاء علیم السلام پا بیانونو پا مقصد پوینو نو سم دا پرسو دا یانو پا بیانونو په مقصدونو پوهېنی مقصد ادارې د الله یواله مقصد ادارې د جهنم نه خلاصون لار او د تلو د جنت تلا داخل کو ته وي ويقولون او عید متى هذا الوعد کله بيدا وعده قیامت اس په د قیامت کې ته چې وعده دا او قیامت پر راځي قیامت به کله راځي ماته وایې کنه وای دې کله بيدا وعده د قیامت ان کنتم صادقین کې تاسو رښتینی وَلَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ سَأَذْكُرُهُ وَقْتَ رَزِقِ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً چُرُسْتُ بَنَ شَيْطَانُ دَاغِنَ یو سات وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ نَبَ مَکِ شَيْطَانُ دَاغِنَ نَبَ مَکِ کې گئے نَبَ رُسْتُ کې گئے دَاغِنَ یو سات چې کمه نیټه الله مقرر کړه په نیټه بدل مرګ راځي وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَجْرُ پِنکار د قرآن مانی وایا کسان چې کفر وکړي چې موږ یقین نکو په دې قران باندې چې موږ یقین په دې قران نکو ولا بالذي بين يديه او نو موږ یقین کو په قران چې مخکې د دنیا نه دل قران منو نه دل بل کتاب منو کافر وې ځکه وې ايتي به قران غير هذا او بدلو کاغه قران منلې ناغه بدا خبر نه کولا وې د قران نه علاوه موږ ته بل کتاب پېښ کا پرخه کتاب وو هاي کنه ا یا کدا قران و خدا مضمون د توحید بدل کا ولو ترا کلاچ ویني ته کلاچ ظالمان ما ادرول شي د خپل رب سره واپس کوي با باز دا عبادت ته وینا وای با کسان چاو کمزوری للذینا کسان او تا چاو تابدار آئیزان غر گنلے و موتبر لولا انتم لکننا مؤمنین کنوی تاسو نو بمنگ مؤمنان تاسو بیمان الدنیا کیوئی نو منگزک ایمان نسیب نشو کتا سنے منگ بیمان روڑے دے غلط و خلق و اسم دا خلق و دا ایمان دا پارا رکاور جور شویری نخپل د ایمان او د قران بیان غي تکي اچ سوکي کوي نو غم نه کوي نو ظالمه ته خو ته وایګ زنانه ډیر په دین مهینه دی اور خلق دی خم مخلوق دی او الله ولخه اسباب پیدا کړی قران راغسته او زمنګ درس تناسته وا قران از دکاو مولي سي پیدا غي خاوند وسه کوي قران وای مان دي ویلي چې دا ته مو قران نه وي آی ته راته وایا وای زم نه وي نوی ظالم چنی تاوی انا دتا ما پریدنو تا بس کوما وی تا بایی سمنکی بس لفظی قرآن وای لازیر وای حپس کوا حپس کوا او نازیر وای خیر آگا زلانه کنه منه کی نو آگه قرآن رواغ استه دا بل کورتا لالا نو چه آگا اراغه قرآن کی خودو نو قرآن پانگری کی اوسته دا منگ امریکا و کافر یادو قرآن سیزی دا د امریکای بچی چې سبا سکے دا چې د مسلمانۍ پجامه کسی دی نو د سبا سکے پانګاری کسی دی ها بلو ټیپه ټیپه ته مات کا گاوندانو کړه دا په بدله مات کا وله پسې بنګو ته زمانہ راش نو سکے اوس نو نه ظالم په خپل خې او نه بل پرې دی ظلم نه دی نو وای با کسان چې ځان غر ګن لوا کسانو تا چا او کمزوري انا حنو صددناکم آمان من کریو ایتاسو آنی لہدا دو قرآن و دو سنتنا بعد ای جاکم پزاگنا چرا غیتاسو تا بل کنتم مجرمین بلکی ویتاسو مجرمان پلوی مجرمان بیمانا سبورو که کنا بلکی ویتاسو مجرمان وقال اللذین استرفو آیا کسان چاہو کمزوریا کسانو تا چا غیزان غر گرن لیو بل مکرو لیلی ونار بلکه تدبیر د شپې او د ورځې تاسو را پسیو خو چې سار بشم کوڅه ته به ولار وې شو ګورې قران لال نشي ما خام براله الک ازوی دې کم خاطر لې چې ته حالت نه ته لې ګورې ها یتا په منطق وایا فلسفه وایا فلان دې کدا ویلې شي فلان دې کیا ویلې شي حالت لار شه زه خبر شې ما تاسو بل دې لې ګلې دې قران به زکه دو قران داسې دشمنان دی دانو وی جاله که ٹھیک دا حالات دا غصیدی یا با نور علم کئی یا نا منگایانی دی کورم ساسو مجبوریانی دی مزدوری بکی نو چه نور سنی دا قرآن پی اول زدکا نو که بیا مقاو حالات خو نو کتابونو بموئی او کنی نو قرآن عقیده دا خو بیا سمشی بی کنی رو را نه نه نه نه نو چه کتابونو یا غمو نوئی او قرآن خو دستن نا تچ کرنه نی پریدی قرآن تا کتابونو ام نوئی نبیا روزانه غاډه ته ولالي او غاډه ته ولالي نبیا نه الله پیجنی نه موس پیجنی نه دین پیجنی حق پر رسوله ما پیجن ظالمه کم سے کم خبره په قران اول ویلې وکنه بیا به قتل از دا مرونو لا کله چ حکم بکاو تاسو مونږ ته نک فور بالله چې مونږ کفر کو پالله ونجعل لو اندادن او ګرځو مونږ غلل اندادن شرکا شریکان واسر نه دا ما پټ بکی خپیمانته اکل چې ویني عذاب کاره بکیق پی مانتیا پخ پل کفر بانین کل چوینی عذاب و جعلن لغلالا فی آناک اللذین کفرو بگردو منگ توقونا پسوٹونو دا کسانو کې چو کفر کرو حل یزون الا ما کانو یا ملون چه سزا دی شورکو لے دی تا مگر دا عمل چه دی کو دنیا کې لفظی ترجمه دو صورت انعام